ทีตัสบทที่3จงเตือนพวกเขาให้อยู่ใต้สิทธิอำนาจของบรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองและพวกที่มีอำนาจให้เชื่อฟังและพร้อมจะทำการดีทุกอย่างอย่าว่าร้ายใครอย่าทะเลาะวิวาทแต่ให้ผ่อนหนักผ่อนเบาและแสดงความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งต่อทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่เขลาไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความสำราญต่างๆใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายและอิจฉาริษยาถูกชิงชังและเกลียดกันแต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณองค์นี้แหละที่พระเจ้าประทานให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์คำกล่าวนี้สัจจริงข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้เพื่อพวกที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้มุ่งทำการดีการกระทำเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์กับทุกคนแต่จงหลีกเลี่ยงจากการทุ่มเถียงที่โง่เขลาการลำดับวงตระกูลการวิวาทและการทะเลาะกันเรื่องธรรมบัญญัติเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไร้ประโยชน์และไร้คุณค่าส่วนคนที่สร้างความแตกแยกนั้นจงเตือนแค่หนึ่งหรือสองครั้งแล้วอย่าเกี่ยวข้องกับเขาอีกเพราะรู้แล้วว่าคนอย่างนั้นเป็นคนนอกลู่นอกทางและเป็นคนทำบาปเขาหลงโทษตัวเขาเองเมื่อข้าพเจ้าทรงอาร์เทมัสหรือทีคิกัสไปหาท่านแล้วให้ท่านรีบมาหาข้าพเจ้าที่เมืองนิโคบุรีเพราะข้าพเจ้าตั้งใจแล้วว่าจะค้างอยู่ที่นั่นจนสิ้นฤดูหนาวท่านจงช่วยเซนัสผู้เป็นนักกฎหมายกับอพอลโลเรื่องการเดินทางอย่าให้พวกเขาขาดสิ่งใดและให้คนของเราเรียนรู้ที่จะทำการดีด้วยเพื่อช่วยจะทำสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพื่อว่าพวกเขาจะได้ไม่เป็นคนที่ไร้ผลทุกคนที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากคำทักทายมาอย่างท่านข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมาอย่างทุกคนที่รักเราเพราะความเชื่อเดียวกันขอพระคุณดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด